1000 de persoane. În ultima perioadă, nemulțumiți de plafonarea sporurilor, o măsură din noua lege a salarizării care le-a redus veniturile, angajații din sistemul sanitar au organizat proteste spontane în spitale din mai multe orașe. Astăzi, adunarea în Piața Victoriei se va face începând cu ora 11. Iulian Ochi. Mitingul programat între orele 11 și 15 este primul dintr-un șir de proteste pe care Federația Sanitas le-a anunțat deja. Sindicaliștii acuză haosul din sistemul de salarizare. Președintele Federației Sanitas, Leonard Bărăscu. Estimăm peste 10.000 de oameni. Ultima dată am fost 12.000. Sper că acum să fim mai mulți. Sunt prea mari problemele și grijile ca să fim mai puțini. Cele trei puncte importante pe care le avem pentru declanșarea conflictului propriu-zis este contractul colectiv de muncă, în primul rând, la nivel de sănătate și asistență socială. Este acel prag din lege, de aia spun de lege, acel 30% din articol care face parte din lege și care ne trage înapoi absolut cu totul, inclusiv cu regulamentul de sporuri și, în ultimul rând, creștere salarială pentru toți colegii din sistemul de sănătate. Protestul vine după mai multe negocieri care nu au convins salariații din sănătate și nu au înduplecat autoritățile. Ultima soluție, o comisie care să găsească soluții. Managerul Spitalului de Oftalmologie, Monica Pop. Doamna Olguța Vasilescu a spus că cifra nu se poate modifica. Nu e normal să fie sporurile egale la medici, chiar dacă unul e chirurg în spitalul Fundeni și altul e chirurg în spitalul din Lehliu, nu e normal să aibă același spor, pentru că nu fac același lucru. Cum să aibă același spor? Doamna Olguța Vasilescu a spus, dacă mi-aduc aminte bine și cred că da, că nu impresionează nicio grevă și că orice grevă ar fi, asta este situația. Reprezentanții Federației Sanitas au anunțat că pe 7 mai va fi declanșată o grevă de avertisment, iar pe 11 mai este programată o grevă generală. Poliția Capitalei va impune restricții de circulație în Piața Victoriei astăzi între orele 10 și 15. Detalii despre restricții găsiți pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro, iar jandarmeria anunță că va fi prezentă pentru a preveni incidentele. Ieri, medierea de la Palatul Cotroceni între Guvern și Banca Națională s-a terminat practic înainte să înceapă. Cum premierul Viorica Dăncilă era plecat într-o vizită în Israel, președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit doar cu reprezentanții BNR. Concluzia, administrația prezidențială speră că între executiv și BNR vor fi discuții în perioada următoare. Deocamdată, la întâlnirea de ieri de la Cotroceni, guvernatorul Muguri Sărescu a pus creșterea prețurilor, mai ales pe seama deciziilor guvernamentale din ultimul an, așa cum a făcut-o și public. De aceeași părere, președintele a arătat că independența Băncii Naționale în legătură cu deciziile de politică monetară este esențială. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, crede că, deși criticată de președinte, măsurile adoptate în ultimul an de guvern sunt benefice. Nu politica fiscală este cea care a dus la nivelul inflației de astăzi și multe altele. Am această convingere. V-am spus, dacă e să ne asumăm, dacă vrea cineva să ne asumăm noi o vină ca și guvern, vis-a-vis de creșterea salarială sau în fine a veniturilor, este o vină, dacă doriți să fie asta o vină. Dar este o vină pe care ne-am asumat-o, o vină care duce la ceva bun pentru români. Cât privește roborul, care a ajuns ieri la 2,42% față de 2,28%, șeful de la Finanțe a anunțat că subiectul va fi discutat săptămâna viitoare. Joia viitoare va fi o întâlnire între doamna prim-ministru, la care vom participa și noi, desigur, cu domnul guvernator și cu echipa domniei sale. Alte subiecte, inflația și alte subiecte și modul în care cele două structuri, Finanțe și Banca Națională, ar trebui să acționeze împreună, complementar, desigur, nu ne amestecăm în cele două zone, politică monetară și politică fiscală, dar să fie o acțiune complementară. Klaus Iohannis îi așteaptă mâine la discuții pe premier și ministrul finanțelor. Între timp aflăm că revoluția fiscală a tăiat salariile în cazul a 2 din 10 angajați din România. Pentru ei, angajatorii nu au semnat noi contracte de muncă după transferul contribuțiilor sociale, arată datele oficiale ale Ministerului Muncii transmise la solicitarea Europa FM. În căutare de responsabili, ministrul de finanțe arată spre firmele private. Anca Simina. Predicțiile patronatelor se confirmă. Peste 800.000 de angajați în mediul privat au salarii mai mici decât anul trecut. Datele transmise postului Europa FM de Ministerul Muncii arată că în primele trei luni ale anului, când angajatorii ar fi trebuit să treacă propriile cheltuieli cu CAS și CASS în dreptul angajaților, au fost înscrise contracte noi doar pentru 80% dintre salariații din România. Cum statul a fost obligat să transfere contribuțiile pentru cei 1.200.000 de bugetari, păgubiți sunt angajații companiilor. O cauză, sugerează chiar Inspecția Muncii, ar fi aceea că firmele au negociat cu angajații diverse tipuri de compensații până când ordonanța dată de guvern va lua o formă definitivă în Parlament. Întrebat de jurnaliști dacă efectele revoluției fiscale ale guvernului Tudose mai pot fi atenuate prin vreo modificare a legii, ministrul finanțelor s-a eschivat. În căutare de responsabili, Eugen Teodorovici arată spre patroni. Nu știu care este situația, o să discut și cu doamna ministru Olguța Vasilescu, dar nu este o abordare corectă, chiar dacă practica în anilor trecuți a arătat că de multe ori acte promovate de guvern au fost schimbate într-un final de către Parlament. Obligația de a respecta legea în vigoare astăzi există. Așa că toți patronii trebuie să aplice legea existentă. Nu poți să spui, hai să vedem ce poate se va schimba eventual dacă se va schimba în Parlament. Diminuarea salariilor în privat nu este însă singurul efect negativ al revoluției fiscale. Aceleași date ale Ministerului Muncii arată că 8% dintre cei care câștigau salariul minim pe economie nu au astăzi noi contracte. Majorarea de la 1450 de lei la 1900 de lei a salariului minim din ianuarie nu a putut fi așadar suportată de toți angajatorii. Anul trecut lucrau pe salariul minim 1 milion dintre angajați, ceea ce înseamnă că peste 80.000 dintre ei nu mai au astăzi contracte. Premierul Viorica Dăncilă se află în a doua zi a vizitei oficiale în Israel. Astăzi se alătură și Liviu Dragnea în calitate de președinte al Camerei Deputaților. Șefa guvernului de la București s-a întâlnit ieri la Tel Aviv cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Potrivit unui comunicat al guvernului României, premierul israelian a salutat adoptarea de către executivul de la București a unui memorandum privind începerea mutării ambasadei noastre la Ierusalim. O ascultăm pe Anca Grădinaru. În comunicatul guvernului, decizia inițial categorică de a muta reprezentanța României la Ierusalim este acum denumită cadru de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei. Schimbarea de ton vine după ce președintele Klaus Iohannis a atras atenția că relocarea ambasadei României de la Tel Aviv ar reprezenta o încălcare a dreptului internațional relevant. Administrația prezidențială reamintește că există o serie de rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU și ale Adunării Generale a ONU prin care se solicită, printre altele, statelor membre să se abțină să stabilească misiuni diplomatice în Ierusalim și să intensifice eforturile internaționale pentru o pace durabilă, cuprinzătoare și justă în Orientul Mijlociu, a explicat săptămâna trecută președinția. Pe de altă parte, guvernul anunță acum că, în cadrul vizitei Vioricăi Dăncilă în Israel, partea israeliană și-a manifestat interes în încheierea unui parteneriat în domeniul noilor tehnologii. Totodată, cei doi premieri vor să organizeze o ședință de guvern comună în acest an. Un seism cu magnitudinea 4 s-a produs în această dimineață la ora 3:45 de minute în Marea Neagră, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului. Mișcarea telurică a fost localizată la o adâncime de 30 de kilometri. Cutremurul urmează celui cu magnitudine 4,5 produs aseară în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 145 de kilometri, cutremur care s-a simțit în mai multe orașe și în capitală. Ascultați știrile Europa FM. Judecătorii au amânat pentru jumătatea lunii mai pledoariile finale în procesul în care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu. Magistrații de la Instanța Supremă au cerut lămuriri despre cum a decurs colaborarea dintre SRI și DNA în acest caz. Potrivit procurorilor anticorupție, pe vremea când era șef al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi intervenit ca două subordonate de la partid să fie angajate fictiv la Direcția de Protecție a Copilului. Ieri, în fața sediului Curții Supreme, s-au strâns semnături pentru inițiativa fără penali în funcții publice, până ce jandarmii au intervenit. Relatează Carmen Dumitrescu. Avocații mai multor părți din speță, printre care și avocatul Bombonică, i-au solicitat instanței să facă o cerere către DNA în care procurorii să arate în ce a constat cooperarea dintre Serviciul Român de Informații cu DNA și cum a influențat această colaborare instrumentarea probelor din acest proces. Solicitarea avocaților se fundamentează pe o notă din care rezultă că beneficiar secundar al cazului este o unitate militară a unui serviciu de informații din Alexandria. Instanța a admis cererile celor trei avocați, iar procesul s-a amânat pentru data de 15 mai. Pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Sevil Shaideh a fost pusă sub acuzare în dosarul Belina pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Până acum, fostul vicepremier și ministru al dezvoltării era doar suspect în dosar. Ne aducem aminte, scandalul a forțat-o să demisioneze de la Palatul Victoria în toamna anului trecut. Ioana Dumitrescu. DNA închetează trecerea a trei teritorii din proprietatea statului în cea a Consiliului Județean Teleorman, care ulterior le-a concesionat firmei Teldrum, societate abonată la contracte publice. În dosarul în care se judeca de Sevil Shaideh s-a schimbat încadrarea juridică și s-a extins urmărirea penală și pentru inculpați Ionela Stoian, director în cadrul Ministerului Dezvoltării, și Gâda Adrian Ionuț, la data faptei președinte al Consiliului Județean Teleorman. Acesta e acuzat de abuz în serviciu și participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Sevil Shaideh a stat ieri 3 ore la DNA, iar la ieșire a refuzat să le răspundă jurnaliștilor. Ați spus că vreți să vă susțineți punctul de vedere. Nu vi-l susțineți? Cum comentați noile acuzații și mai ales statutul dumneavoastră de inculpat? Dosarul în care mai sunt implicați Liviu Dragnea și Rovana Plumb privește transferul ilegal prin hotărâri de guvern al unor părți din insula Belina și Brațul Pavel din proprietatea statului în proprietatea proprietatea județului Telorman. Dosarul Belina este cel din cauza căruia în octombrie anul trecut Sevil Șaide și Rovana Plumb au demisionat din funcțiile de ministru al dezvoltării, respectiv ministru al fondurilor europene. PNL anunță că va contesta la Curtea Constituțională legea care introduce alternative la închisoare, legea adoptată ieri de Parlament după votul final în Camera Deputaților. Liberalii acuză că inițiativa lor legislativă a fost modificată din temelii de coaliția de guvernare. Are mai multe detalii Cristian Citre. Legea adoptată de Camera Deputaților aduce câteva noutăți importante. Printre ele este posibilitatea executării la domiciliu sau doar în weekend a pedepsei privative de libertate. Pentru a beneficia de acest lucru însă, persoana condamnată nu trebuie să fi comis infracțiuni cu violență și nici fapte de corupție, precum dare sau luare de mită sau trafic de influență. De asemenea, nu pot beneficia de măsura închisorii la domiciliu sau a executării pedepsei doar în weekend nici recidiviștii. Legea a fost inițiată de PNL, dar din cauza modificărilor aduse de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, deputatul PNL Gabriel Andronache a spus că partidul nu-și mai asumă paternitatea actului normativ și a anunțat că acesta va fi contestat la Curtea Constituțională. Ați transformat proiectul în ceva ce nu există nicăieri în lume. Partidul Național Liberal refuză să recunoască că acest proiect îi aparține. Este proiectul dumneavoastră al majorității parlamentare și considerăm că trebuie supus controlului de constituționalitate. Și USR și PMP și-au declarat dezacordul față de forma finală a legii. Este cinic, revoltător, sfidător la adresa omului de rând ca pușcăriașul să ajungă pe de o parte să beneficieze de indemnizație, pe de altă parte să aibă această pedeapsă alternativă, eventual să o efectueze acasă, în piscină. Pe zi ce trece, transformați România într-un paradis penal. Inițial, PSD-ALDE și UDMR au introdus în lege posibilitatea ca și infractorii condamnați pentru corupție să poată executa pedepsele privative de libertate la domiciliu, dar ulterior au renunțat la această prevedere. Știrile Europa FM la final. Vremea se menține deosebit de caldă pentru această dată, dar va deveni instabilă în jumătatea de nord a țării. După amiază vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în Maramureș, Crișana, nordul Moldovei, local în Transilvania și la munte și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vor fi ploi torențiale și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi în țară între 18-19 grade pe litoral și 31 de grade în lunga Dunării. Zi caldă, anunță ANM pentru capitală, cu o maximă de 29-30 de grade. Norii se adună spre seară, dar condițiile pentru averse vor fi reduse. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Real Madrid este aproape de a treia finală consecutivă a Ligii Campionilor după ce a câștigat cu 2-1 în deplasare la Bayern München prima manșă a semifinalei. Deținătoarea ultimelor două trofee a răsturnat rezultatul după ce nemții au deschis scorul prin Kimmich în minutul 29, dar i-au pierdut în prima repriză pe Robben și Boateng, ieșiți accidentați. Marcelo a egalat cu un șut de la marginea careului chiar înainte de pauză, iar Asensio a marcat în minutul 57 după un contraatac purtat de Lucas. Cristiano Ronaldo a avut un gol anulat după ce a preluat mingea cu mâna și și-a oprit astfel la 11 seria meciurilor consecutive de Liga Campionilor în care a înscris. Interesant este că sezonul trecut Real Madrid a câștigat la München tot cu 2-1 și tot după ce a fost condusă, însă în sferturile de finală. În retur, bavarezii au dus întâlnirea în prelungiri, dar au încasat apoi 3 goluri, 2-4. Acum, manșa secundă se va juca marți, 1 mai. Să mai spunem că diseară se vor disputa semifinalele Europa League, Arsenal Atletico Madrid, respectiv Olympique Marseille, Red Bull Salzburg, ambele meciuri de la 22:05 minute. Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Stuttgart. Intrată direct în turul al doilea, lidera mondială a trecut după aproape 2 ore de joc de slovaca Magdalena Rybarikova, care a câștigat primul set cu 6-4. Simona a acuzat dureri la spate și a solicitat medicul, dar și-a revenit apoi. În setul al doilea a fost condusă cu 2-1, s-a consultat cu antrenorul Andrei Pavel și din acel moment a câștigat 5 game-uri la rând, 6-2, iar în decisiv s-a impus cu 6-3. Halep va juca în continuare cu câștigătoarea meciului dintre Laura Zygmunt și Coco van de Weghe. Interesant este că nemțoaica Zygmunt a eliminat-o în ultimele două ediții la Stuttgart, anul trecut în semifinale, iar în 2016 în sferturi. Așa că să sperăm anul acesta să nu mai întâlnească, adică Coco van de Weghe să o învingă pe Laura Zygmunt, că mai ales în sport, știi, sunt superstiții. Pentru toți sportivii, în general, sportivii au superstiții și sunt astea, dacă Zygmunt a învins-o 2 ani la rând, italienii au vorba aia, nu e 2 fără 3. știi? Deci adică se leagă niște... În fotbal am impresia că avem toate superstițiile, că nu mai trecem de niciuna. E adevărat, dar sunt și în tenis, să știi. Nadal are cele mai multe superstiții, le știm cu toții. Asta-s nimic, să vezi ce superstiții au suporterii. Și cum nu știu marile echipe, cum depind ele... Da. De felul în care stă și cu cine stă, cine știe ce suporter să vadă meciul acasă sau, a, mă rog, la mii de kilometri depărtare, da? Avem suporteri care sunt convinși că datorită lor a câștigat echipa pentru că au purtat ciorap de culori diferite. Da, da, da, asta sunt o felul, mai ales între... Și după aia nu-i mai spală niciodată. Între parieri. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Guess we know this God. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Show must go on, Queen, 7 și 19 minute. Bună dimineața, bun găsit, deșteptarea. Ușor obosiți. Luca poate pentru că s-a uitat la meci. Mam, am adormit în minutul 75. Uite, vezi? Eu, pentru că am păzit banii toată noaptea, banii de la dublu sau nimic, 3200 de euro. Am mulți. Să nu ia Vlad, să-i pună deoparte, știți? De asta. Am făcut întrebările. Vă așteptăm pe europa.fm.ro cu înscriere. Azi avem 3200 de euro. Primiți ban cu ban dacă răspundeți la toate întrebările.